naprawiamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 maja, minęła 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Numery list wylosowane za miesiąc, wybory do Europarlamentu. Nawet 3,5 miliona gospodarstw domowych skorzysta z rządowego bonu energetycznego, szacuje resort finansów. Takie apele pojawiają się co roku przed wakacjami. Potrzebni są dawcy krwi. Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała dziś numery list komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W czerwcowych wyborach startuje 7 komitetów ogólnopolskich. W pierwszej kolejności wylosowano numery dla komitetów ogólnopolskich. Z jedynką wystartuje Trzecia Droga, z dwójką Konfederacja, trójka to bezpartyjni samorządowcy, czwórka Polexit, piątka Koalicja Obywatelska, szóstka Lewica, a siódemka Prawo i Sprawiedliwość. Następnie odbyło się losowanie numerów dla 3 komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy w co najmniej 2 okręgach. Kolejność odczytał szef komisji Sylwester Marciniak. Komitet wyborczy Normalny Kraj, numer 8, Komitet wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, numer 9, i Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski numer 10. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą tego dnia 53 europosłów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W sumie w Europarlamencie nowej kadencji zasiadać będzie 720 deputowanych. Nawet 3,5 miliona gospodarstw domowych skorzysta z rządowego bonu energetycznego, szacuje minister finansów Andrzej Domański. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma złagodzić skutki podwyżek cen energii dla najbiedniejszych. Podjęliśmy działania na rzecz tego, aby finanse polskich rodzin nie ucierpiały z tytułu tego, co dzieje się na rynku energii. To jest 3,5 miliona gospodarstw domowych, więc to nie jest taka bardzo wąska grupa. Jest oczywiście wprowadzony próg dochodowy, no bo faktycznie ten bon nie jest dla absolutnie wszystkich. Projekt ustawy zakłada również, że od lipca przestaną być mrożone ceny energii. Według szacunków rządu opłaty za prąd w drugiej połowie roku mogą wzrosnąć o 29%. A propos finansów, pierwszy kwartał 2025 roku to moment, w którym zdaniem prezesa NBP możliwa będzie dyskusja w Radzie Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych. Adam Glapiński zastrzega, że to jego osobista opinia. Wczoraj RPP pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie niezmiennym od października ubiegłego roku. Szef NBP powiedział, że obecnie nie ma mowy o obniżce stóp, ponieważ wszystkie prognozy wskazują na wzrost inflacji w kolejnych kwartałach. Sygnałem do ewentualnej obniżki stóp będzie trwałe ustabilizowanie się inflacji. Trwałe ustabilizowanie w przedziale naszego celu inflacyjnego. Albo na przykład taką projekcję, no prawie pewną, stuprocentową, nasze zwykle takie są, że za 2 miesiące się znajdziemy w tym obszarze. Kiedy to może nastąpić? Wydaje mi się, że na początku przyszłego roku kalendarzowego, mówię tu za siebie, taka data nie padła w czasie obrad. Według najnowszych prognoz NBP, uwzględniających ostatnie decyzje rządu dotyczące częściowego odmrożenia cen energii, inflacja pod koniec tego roku wyniesie około 5-5,5%. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie apeluje o oddawanie krwi. Zbliżają się wakacje, gdy zwiększa się zapotrzebowanie na krew, a liczba donacji jest mniejsza. W lubelskich magazynach brakuje krwi grup 0 RH-, ARH- oraz BRH-. Zasady kwalifikacji do oddania krwi zostały ujednolicone. Więcej osób może zostać dawcami, mówi dyrektorka RCCiK w Lublinie Małgorzata Orzeł. No, nasze centrum było takim miejscem, gdzie dosyć rygorystycznie stosowaliśmy zasadę, że jeżeli ktoś choruje na nadciśnienie tętnicze, to krwi oddawać nie powinien. Te rekomendacje pokazały jasno, że jeżeli to nadciśnienie tętnicze jest uregulowane, dawca nie przyjmuje więcej niż 3 substancje czynne i nie miał zmienianego dawkowania leku w ciągu ostatnich 2 tygodni, to taka osoba może oddawać krew. Skrócono również okres dyskwalifikacji z 6 do 4 miesięcy w przypadku małych zabiegów chirurgicznych i tatuaży. Krew może oddać zdrowa osoba między 18 a 65 rokiem życia, która waży ponad 50 kg. Minimum dobę przed donacją nie można pić alkoholu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ależ to jest brzmienie. We wtorek 7 maja odszedł Jan Ptaszyn-Wróblewski, znakomity muzyk, kompozytor, saksofonista i bandleader, legenda polskiego jazzu i polskiego radia. Dla nas tu przy Myśliwieckiej człowiek, który jako jedyny tak potrafił o jazzie opowiadać i to nieprzerwalnie od roku 1970, czyli od kiedy na antenie pojawiły się trzy kwadranse jazzu. Wiele słów w tym tygodniu padło o Ptaszynie. W programie Mariusza Owczarka gościli jego przyjaciele i najbliżsi współpracownicy. Dziś do północy oddamy głos artystom kolejnych pokoleń, którzy wychowywali się na muzyce zespołów Ptaszyna oraz na jego poniedziałkowych audycjach. Swoją obecność zapowiedzieli Aga Zarian, Dorota Miśkiewicz, Olo Walicki, Jarek Bodur, Kajetan Galas, Marek Napiórkowski, Sławek Jóźwicki. Będziemy łączyć się, jak widzę, z różnymi miejscami w Polsce, ale ktoś także do nas na Myśliwiecką wpadnie do północy. O to się nie martwię. Mój adres jest do Państwa dyspozycji jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Proszę pisać. No, temat rzeka, ale myślę, że warto będzie także zadać pytania gościom, którzy pojawią się w naszym studiu. I oczywiście podczas tego wieczoru zabrzmi muzyka Ptaszyna, nagrywana w różnych składach, z różnymi zespołami, w różnych okresach, w różnych latach, utwory instrumentalne i niezapomniane piosenki. Przyznam się, że każda artystka i każdy artysta, którzy pojawią się w naszym programie, dostali zadanie. Mieli wybrać do dzisiejszego spotkania jedno nagranie Ptaszyna, takie, które chcieliby właśnie dzisiaj usłyszeć. Jakie to będą utwory, jakie to będą piosenki, o wszystkim przekonają się Państwo do godziny 24. A przed chwilą, no cóż, no, moje wybory. Przyznaję, bardzo lubię te nagrania z roku 1959. Przed momentem temat Milion Złotych to opracowanie motywu przewodniego z filmu Pan Anatol szuka miliona Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Nagranie zarejestrowane w Polskim Radiu w Poznaniu we wrześniu 1959 roku, a grał kwintet barowy rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu właśnie w składzie Ptaszyn na tenorze, Benon Hardy na fortepianie i Jerzy Milian na wibrafonie i ksylofonie. To są takie nagrania, które po tylu latach cały czas cieszą i cały czas tryskają fantastyczną energią. Milion Złotych i Pan Anatol przed momentem to z tej samej sesji z września 1959 roku jeszcze jeden temat Ptaszyna. Zielonooka dziewczyna. Kwintet barowy. Thank you. Tak właśnie brzmi kwintet barowy rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu. Zielonooka dziewczyna, nagranie z 1959 roku. Temat ptaszyna w składzie, jak powiedziałem, ptaszyn. Benon Hardy i Jerzy Milian. Takie nagrania są również dostępne i to jest historia polskiego jazzu. Jak powiedziałem, dzisiaj będziemy łączyć się z różnymi miejscami w Polsce. No to teraz łączymy się z Wrocławiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Razem z nami Jarek Botur. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Miło nam, że jesteś dzisiaj razem z nami. To ja dziękuję za zaproszenie, trochę takie niespodziewane, ale mnie jest tym bardziej miło. No jak to niespodziewane? Jesteś saksofonistą znakomitym, przypomnę. Niespodziewane, bo parę godzin wcześniej, a kto wiedział, że akurat jestem na miejscu? Aha. Jarek Botur, przypomnę, grający w swoim triu, także w kwartecie z Dominikiem Wanią, znany także z jazzbandu Młynarski Masecki i z innych przedsięwzięć, także z Akademii Katowickiej, ale dzisiaj porozmawiamy o ptaszenie. No ty jako saksofonista ty jesteś człowiekiem najbliższym instrumentowi, który wybrał ptaszyn. Powiedz, jak wyglądał twój pierwszy kontakt z ptaszynem? Ja może tylko powiem, bo to myślę, że jest istotne. Rocznik 1982, czy to są czasy, powiedzmy, kwartetu ptaszyna, prawda? Przełom lat 70. i 80. Tak, tak, wtedy kwartet, aczkolwiek dowiedziałem się o tym oczywiście dużo, dużo lat później. No właśnie. Mój pierwszy kontakt, no to zaraz jak się tylko zainteresowałem saksofonem i muzyką jazzową, a było to dość późno, ja dość późno zaczynałem, bo już było po maturze takiej ogólnokształcącej, to oczywiście, no wiadomo, 3 kwadranse jazzu. I wtedy w ogóle to były czasy, kiedy wiadomo, nie było internetu, a i dostęp do płyt w sklepach Empik był taki sobie też, więc też ta audycja była taką przepustką do świata. No i oczywiście kaseciak, i nagrywałem wszystkie audycje, jak leciało w całości. I potem się ich słuchało, wałkowało się i łącznie z tymi wszystkimi smakowitymi zapowiedziami, z tymi wszystkimi informacjami, tak tym ciepłym ptaka głosem podane, że po prostu to na długo zostawało w pamięci. I także to było moje pierwsze spotkanie, które było totalnie edukacyjne, bo te kasety, miałem ich tam ze 13 sztuk. Towarzyszyły mi długo i jeszcze dużo transkrypcji i dużo solówek z tych rzeczy, które on puszczał, potem robiłem. Potem pierwsze spotkanie z ptakiem miałem, kiedy byłem już na Bednarskiej słynnej, czyli w szkole jazzowej drugiego stopnia. I wtedy miałem okazję być u niego w domu, ponieważ mój kolega znał się bardzo dobrze na komputerach i pan Jan miał jakiś kłopot ze swoim komputerem i gdzieś tam się dowiedzieli, że on może mi pomóc. Mówi, to Jarek, ja cię zabiorę ze sobą. I w ogóle jakoś tak dzwoniliśmy do niego, żeby się z nim umówić. Pamiętam, że dwukrotnie wybieraliśmy numer, bo Łukasz, kolega, mówi, zobacz w ogóle, jaką ma pocztę głosową. I faktycznie dzwonimy tam. Trochę łobuzerskie to było z naszej strony, ale co tam, nie pierwszy, nie ostatni raz. Dzwonimy, a tam Wróblewski Jan. I ta poczta głosowa to już była jakaś magia. No i potem pojechaliśmy do pana Jana do domu i tam kolejne moje zaskoczenie. Widzę człowieka, którego znam z radia, ze sceny, gdzieś tam zawsze ładnie ubranego, a tutaj wychodzi ubrany w taki dres z lat 90., ale w komplet, po prostu pełen kreszowy dres i tak mu zazdrościłem, mówię, wow, ale masz nyt w ogóle. Super. Za bardzo się nami nie przejmował, robił tam sobie swoje, ale powiedział, że możemy sobie wszystko patrzeć, co tam leży na biurku, bez żadnych przeszkód. No to Łukasz poszedł tam obczajać to, do czego został zatrudniony, a ja przepatrywałem, oczywiście nie dotykałem nic, bo człowiek był w jakiejś świątyni. Rozglądałem się tylko dookoła i ile tam leżało płyt, przede wszystkim płyt i CD i long play, i poczułem się, jakbym był w Muzeum Polskiego Radia, ale naprawdę poczułem się tak magicznie, bo przypomniały mi się te moje 13 kaset nagranych piracko tych audycji i tutaj te płyty oryginalne i to wszystko tak się jakoś zapętliło i poczułem się tak, nie, i nagle jeszcze ten pan Jan w tym dresie, w ogóle to jakiś był odjazd. W ogóle. Nie, to pewnie wiesz, że jednak było takie muzeum trochę Polskiego Radia i muzyki. No nie ma co ukrywać, rzeczywiście. Tak, bo tam on, tam przy tym dębowym, dużym biurku szykował przecież te wszystkie swoje audycje, aż do zeszłego tygodnia zresztą, mhm. Tak? A powiedz mi, bo to tak też trochę wynika z tej twojej opowieści i z tego, że słuchałeś Trójki, słuchałeś audycji Ptaszyna. Saksofon to był jakoś wybór także spowodowany tym, że słuchałeś jazzu, słuchałeś tych audycji, czy zupełnie inne? Odwrotnie. Audycji słuchałem, ponieważ już grałem na saksofonie, aha, a grałem na nim przez inspirację innym saksofonistom, ale to nie o nim dzisiaj jest rozmowa. Tak jest. Więc najpierw był saksofon, a potem od razu te audycje jako edukacja. Wcześniej słyszałem o tych audycjach, ale nie interesowałem się jeszcze jazzem. Mhm. Tylko ten głos tego człowieka mnie ciekawił. No ale później oczywiście już były też bliższe kontakty i powiedz, jak to się układało, jeśli chodzi już o twoje występy sceniczne? Tak naprawdę występy sceniczne takie, można powiedzieć, że na spółkę, gdzie to ja i tak właściwie czułem się po prostu słuchaczem, mimo że pan Jan był pół metra ode mnie, to przy okazji koncertów z Big Bandem Śląskim prowadzonym przez Grzegorza Nagórskiego, z którym też współpracuję na stałe. I to właśnie dzięki Big Bandowi mieliśmy muzycznie możliwość stanąć z panem Janem, po prostu posłuchać go na żywo, stanąć z nim na scenie, można powiedzieć. I tutaj pan Jan z tym swoim przyjechał w ogóle. On no już wtedy nie widział, chyba można powiedzieć, że nie wiem, ciężko powiedzieć, on się nie chciał przyznać, ale, mhm, ale pamiętam to pierwsze przywitanie, próba przed pierwszym koncertem, a było tych koncertów ze trzy. I też w garderobie poszedłem się z nim przywitać i w ogóle poznał mnie po głosie. Jarek Motur. I było mi bardzo miło. I pamiętam, że byliśmy urzeczeni tym, że on no, na tą scenę wychodzi no już taki dziadunio. Tam pan Jacek, jego syn, mu pomaga w tym. Wsiada ten człowiek, bierze saksofon i trąbi, że hej, po prostu sound na całą estradę. A przy tym skromny, bo coś mu tam nie odpalało, coś tam miał stroik źle założony, bo oczywiście wiadomo, no jak kiepsko widział, to jak mógł sobie założyć dobrze, ale nie kazał sobie pomagać. Mhm. Coś mu tam nie odpalało, więc nie był zadowolony, ale skromnie się przyznawał, nie gwiazdożył. No wspaniała energia wtedy od niego biła, a przede wszystkim ten sound. Akurat on tak siedział, że jego monitor odsłuchowy prosto miałem na twarz i byłem szczęśliwy z tego, bo od pierwszego dźwięku od razu człowiek słyszał te wszystkie nagrania z Polish Jazz. Zresztą w ogóle jego sound, jego brzmienie, jego ton był unikalny i tak totalnie sklejony z tym, co... w moich wspomnieniach sklejony z tym, jak ktoś mi mówi nagrania Polish Jazz, to jest jeden z tych tam powiedzmy czterech brzmień, które od razu mi na myśl przychodzą i ono jest niezmienne. Od tylu lat było po prostu jak te linie papilarne, to tak samo ten człowiek. Ten jego brzmienie. Mhm. Jarku, to w takim razie wybrałeś do naszego dzisiejszego spotkania jeden utwór dość szczególny, przyznaję. Wytłumacz się, dlaczego akurat ten. A widzę, że się cieszysz. Cieszę się, trochę złośliwiec się we mnie teraz odzywa, ale to nie przez złośliwość wybrałem ten utwór, chociaż wiedziałem, że będzie go trudno dostać, bo chciałem też sobie zrobić prezent. Ja go, szczerze mówiąc, nie mogłem znaleźć nigdzie, ale pamiętam, że go słuchałem kiedyś i nie wiem, czy to było właśnie w audycji, czy gdzieś u kogoś, ale słyszałem ten utwór, to było nagranie tam z lat 80. I ten utwór pan Jan przyniósł właśnie do wspólnego wykonania z Big Bandem Śląskim. I pamiętam, że zrobił nie tylko na mnie wrażenie ten utwór, ponieważ to był funkowy utwór, który miał niesamowity groove i w ogóle konstrukcja harmoniczno-melodyczna była taka no nie do pomyślenia, że w latach 80. w Polsce się takie rzeczy działy, nie? Tutaj, nie wiem, ostatnio ze studentami przerabialiśmy tam jakąś kompozycję Joshua Redmana, Jazz Crimes i wyjąłem im Mr. Hornblow, pozwoliłem sobie. I oni zachwyceni w ogóle, wow, co to za kompozycja, niemożliwe, że to jest polskie. Ja mówię, no i polskie, i pana Jana, i to jest lat 80. w ogóle, więc dla mnie to było tak, jak ktoś kojarzy pana Jana, że to grał tylko mainstream i tak dalej, to ni cholery, Tak, no grał różne rzeczy, cała, oczywiście. To jest magia, po prostu to, tutaj trzeba dać duży ukłon do tego człowieka, że on był tak piekielnie świadomy w ogóle w tych wszystkich podgatunkach jazzu. Przecież to wszystko, co on zrobił w polskim radiu z tą orkiestrą eksperymentalną. Jeszcze dzisiaj sobie dla wspomnienia posłuchałem Sprzedawcy Glonów. Czyli właściwie no i free jazz, i połączenie, i fusion tam było. Wielki ukłon dla jego po prostu kunsztu kompozycyjnego, bo saksofonista to wiadomo, wszyscy wiemy, ale kunszt kompozycyjny plus taka szeroka świadomość muzyczna, nawet chociażby to, co przed chwileczką było emitowane, ta zielona oka dziewczyna. Rok 59, czyli jazz był w Polsce dopiero od 3 lat. To poziom, wiadomo, że był taki jeszcze, ale oni się dopiero uczyli. Ale i tam już to był jakiś czar już od wtedy miał ten kompozycyjny czar pan Jan i swój taki język gdzieś tam, nie? Ja przeszukując różne strony internetowe, gdzieś tam trafiłem na fragment audycji Trzy Kwadranse Jazzu, w której pan Jan zapowiadał twój zespół, twoje trio, wypowiadał się w samych superlatywach. Można to odtworzyć sobie i słuchałem tego z ogromną przyjemnością. No to jest coś takiego, co pozostaje na zawsze, prawda? Tak, ja dla mnie to była mega miła niespodzianka, bo niespodzianka. To pan Jan właściwie nic się nie chwalił, nic nie ten. Dopiero się z zapowiedzi internetowej dowiedziałem, że coś tam będzie o mnie, więc było mi mega, mega miło. Zresztą w ogóle jakoś tak tam się od w tym ostatnim roku ten kontakt trochę zacieśnił. Nawet byłem teraz w kontakcie z panem Jackiem, synem pana Jana, ponieważ kupiłem sobie niedawno saksofon. Okazało się, że to taki sam jak ma pan Jan. Znaczy okazało się, no byłem tego świadom, tylko się po prostu z nimi zgadałem, że dołączam do tego klubu, no i się cieszyli. I dostałem w podarunku, jak zresztą wielu polskich muzyków, bo to jest pozycja, którą się dostaje w prezencie i tylko tą drogą się to odbywa. Nazywa się to Księga Polskich Standardów Jazzowych, Księga przez X. I to pan Jan ją stworzył własnoręcznie, dosłownie własnoręcznie, bo on to wszystko spisał. Wszystkie znane jemu przynajmniej kompozycje jazzowe polskich artystów, tam 260 stron czy coś. I tutaj ostatni punkt. Jego pismo, jego kaligrafia, jego odręczne pisanie nutek. To jest kolejna niesamowita sprawa. Po prostu można grać z tych nut i to aż wstyd się pomylić. Tak to jest ładnie napisane. I ta czcionka powinna być w Sibeliusie normalnie dodana jako zakładka tam kolejna. Chciałbym, żeby to ktoś wprowadził. Żeby było jasne, w programie Sibelius. Nie, Jarku, trochę kolokwialnie. Jarku, to w takim razie wybrany przez ciebie utwór Mr. Hornblown za chwilę z Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji, Studio S1, Ptaszyn na Alcie, Henryk Miśkiewicz, specjalnie dla nas, dla państwa, rok 1988. A czy możemy połączyć się teraz z Krakowem, gdzie powinien być Kajetan Galas? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie się znają? Dobry wieczór, Kajetan. No właśnie, chciałem, żeby się... Chciałem was połączyć. Cześć, Kajetanie. No to łączymy się trójkową drogą. Łączymy się i widzę Versace. No właśnie, chciałbym, żebyście się połączyli via Warszawa, Wrocław, Kraków. Jarku, bardzo ci dziękuję. Kajetanie, pozostań razem z nami. Słuchamy wybranego przez Jarka utworu, a później sobie miło, mam nadzieję, porozmawiamy. Dziękuję. Dziękuję. Koniec lat 80., rok 1988, Mr. Hornblown, Jan Ptaszyn Wróblewski. Program trzeci Polskiego Radia. Byliśmy już połączeni z Krakowem, gdzie jest Kajetan Galas. Raz jeszcze dobry wieczór, Kajetanie. Dobry wieczór Państwu. A co ty na to, żeby dołączył do nas Olo Walicki? Super. Naprawdę? Czy Olo jesteś gdzieś w okolicy? Jestem w okolicy, dokładnie w okolicy Zielonej Góry. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Olo Walicki, powiedz, bo gracie koncert, czy graliście koncert przed momentem z Maciem Morettim i Mikołajem Trzaską. Koncert trwa cały czas, czy wyszedłeś, żeby z nami porozmawiać? Stwierdziliśmy, że koncert się nie chce zbyt łatwo zakończyć, zbyt szybko, więc ostatni z bisów Mikołaj już zagra solo, tak żeby mógł dotrzymać słowa i wybiec szybko na ulicę, bo tutaj się znajduje, z laptopem i z słuchaweczkami i móc porozmawiać z Państwem i z Tobą. Jak Wam się słuchało tej... Koncert się skończył. Już się skończył, dobrze. To już. Jak Wam się słuchało tej kompozycji, Ptaszyna, koniec lat 80. Olo? No to jest coś... Dla mnie to jest coś niesamowitego, bo to jest to już jest tak odległa estetyka, na którą, czyli taka, wiesz, jazz-rockowo, taka stojąca, bitowa jakaś struktura, na którą jednocześnie nakłada się cały ten taki żar, ciepło, serce ptaka, który przecież był absolutnie stuprocentowo analogowy, jazzowy, a nie przecież kwadratowo jakiś jazz-rockowy, więc to jest no, niesłychanie śmieszne dla mnie doznanie, jak ten moment w historii muzyki prześmiesznie tak naprawdę zestawił ptaka z przez chwilę panującą modą. Mhm. Kajetanie, masz taki ulubiony okres w działalności Ptaszyna, do którego najczęściej powracasz? Bardzo lubię ten jego ostatni okres, kiedy wrócił już do tak zwanego wcześniejszego, onegdaj zwanego środka jazzu. Natomiast muszę przyznać, że od niedawna odkrywam pięciopłytowy album wydany zresztą przez Polskie Radio, czyli nagrania z okresu 69-78 z studia jazzowego. Z różnymi składami, różnymi orkiestrami. Z bardzo różnymi składami, ileż tam jest muzyki, ileż tam jest różnych kolorów i tak naprawdę no, od nie bardzo dawna studiuję i poznaję tą muzykę z lat 70. Łapię się za głowę, jak bardzo świeżo to brzmi do dzisiaj i jak bardzo nie mamy się czego wstydzić, patrząc na polski jazz lat 70., porównując to, nie wiem, do Headhunters czy innych rzeczy z tego czasu. I to mówią instrumentaliści, bo ja popełniłem faux pas. Nie powiedziałem, że rozmawiamy z hamondzistą i z kontrabasistą. To dla miłośników jazzu jest rzecz oczywista, ale państwo muszą o tym wiedzieć. Kajetanie, zapytam cię może tak, czy Ptaszyn miał słabość do Hammonda? Oj, wydaje mi się, że tak. Od samego początku i przy okazji współpracy z Bernardem Biegoniem, czyli z Benonem Hardym, później był Sadowski, przez wiele, wiele, wiele lat oczywiście Wojtek Karolak. No ja też miałem ten zaszczyt, że często wspominał o moich nagraniach przy okazji swoich trzech kwadransów. Także wiem, że no, miał słabość do tego instrumentu, zdecydowanie. Olo, muszę cię zapytać o jedną rzecz. Pewnie się domyślasz. O co chodziło z tym Fiatem, o którym rozmawiałeś z Ptaszynem 30 lat temu, bo napisałeś na swoim profilu, że to była niezapomniana rozmowa. No wiesz, zupełnie niemuzyczna, to dlatego ciekawa. Wiesz co, sprawa była dosyć prosta, ale ja może nim dojdę do sedna, to bym chciał nakreślić postawę ptaka wobec młodych muzyków i wobec wszelkiej maści muzyków. To było bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ptak miał coś takiego, że otaczał nas, dzieciaków, mniejsze dzieci, starsze dzieci, zaawansowane dzieci wiekiem, szczególną opieką i takim ciepłem, dobrem. On po prostu akceptował nas, niezależnie od tego, co kto gra tak naprawdę. Łącznie z Mikołajem Trzaską, czyli przedstawicielem w ogóle awangardy i złego jasu, no tak oczywiście mówię w cudzysłowie, ale nie było to takie proste, żeby spodziewać się po jazzmenach tych mainstreamowych akceptacji, przynajmniej wtedy, czy 30 lat temu. Ale nie dotyczyło to Ptaka, nie dotyczyło to również Zbyszka Namusowskiego czy Przemka Diakowskiego. I to było tak szczególne. I stąd było tak wiele spotkań z Ptakiem przy okazji jakichś festiwali, wyjazdów, dżemów, kiedy on po prostu przygarniał nas i opowiadał o życiu. Bo na tym też polega granie jazzu, że jest to po prostu relacja. Relacja między nami, między muzykami starszymi, młodszymi. O co chodziło? Ptak miał po prostu taki charakter, że po tym jak kończył o 12 w nocy koncert, jeszcze z kimś gadał pewnie ze 2 godziny, wsiadał o 2 w nocy do swojego dużego Fiata, pewnie z 2 paczkami fajek i po prostu nie robił nic innego, tylko wciskał gaz do dechy, tyle ile się dało i mówił, tak, jestem w stanie Fiata dobrze dotrzeć, mój Fiat jeździ 160 na godzinę, co prawda nagrzewam tłumik do czerwoności, ale daję radę, no i śmiał serdecznie i tyle. To był po prostu gość z temperamentem, z jednej strony z takim otwartym sercem ciepłym, a z drugiej strony po prostu zdrapieżnym, śmiesznym, takim łobuziakowym temperamentem, tak bym to powiedział. To już wszystko jasne. Ja chciałbym jeszcze powrócić, to może za kilka minut, do Jasowców i Ptaszyna, ale teraz piłka po stronie Kajetana. Jaki utwór wybrałeś do naszego dzisiejszego spotkania? Ja wiem, ale powiedz słuchaczom. Mól koński pałaszował gnat, nucąc przy tym bardzo cicho. Jestem absolutnym fanem wspaniale. Tytułów. Tak, jestem absolutnym fanem tytułów z tamtych czasów, właśnie czy to Ptaszyna, czy Zbigniewa Namysłowskiego. Po prostu tytuły takie jak, nie wiem, na przykład Szakal i Ciele, czyli Zagrożenie bezpośrednie, czy... No, wiele najróżniejszych. Strzeż się szczerzuj, to też jeden z moich ulubionych tytułów, czy Zbyszka Namysłowskiego, przepraszam, Kloc, jadąc z topianką, najróżniejsze. No, tak. Natomiast jest to jeden z powodów, dla których wybrałem ten utwór, ale nie jedyny. Natomiast zdaje się, że Jarek Botur dokładnie mnie ubiegł i to samo chciałem powiedzieć. Zresztą już wcześniej o tym wspomniałem, po prostu jak dobra była ta muzyka, jak bardzo nie mamy się czego wstydzić, patrząc wstecz na nagrania z lat 70., jakie to było naprawdę światowe, nie do wiary. Czyli rok 1975, prawda? Studio Jazzowe Polskie Radia pod kierownictwem Ptaszyna. Solo na saksofonie Tomasz Szukalski, na perkusji Czesław Bartkowski. W takim razie słuchamy. Król Koński pałaszował gnat, nucąc przy tym bardzo cicho. Rok 1975. Jan Ptaszyn-Wróblewski, studio jazzowe Polskiego Radia. Razem z nami Ola Walicki w Zielonej Górze i Kajetan Galas w Krakowie. Olo, chciałem cię zapytać o tych jasowców. W jaki sposób wasze środowisko traktowało Ptaszyna? No bo wy przecież kontestowaliście w dużym stopniu klasyczny sposób grania, no a Ptaszyn był taką żywą tradycją. No tak, ale to... My po prostu musieliśmy się zbuntować, ponieważ kończyła się epoka PRL-u i trzeba było szybko to zrobić, no więc trzeba było zdążyć. Dopóki jeszcze istniał PRL, a wtedy to zawiązywały się te wszystkie ruchy wolnościowe, również w jazzie, czyli ta scena jazzowa, no musieliśmy się zbuntować, a poza tym mieliśmy wszyscy po kilkanaście albo maksymalnie dwadzieścia kilka lat, no więc po prostu mieliśmy poporny charakter, no po prostu młode chłopaki i tyle. Więc to jasne, że nie chodziło o to, że my się buntujemy przeciwko estetyce, przeciwko stylistyce jazzowej. Co najwyżej można było mówić o tym, że nie chcemy tych skostniałych struktur PSJ-owskich, post-PRL-owskich, wiesz, i tak dalej, że no, my byliśmy młodzi, nie byliśmy w nic jeszcze wplątani, że tak powiem, zawodowo. Żaden wolny rynek koncertowy nie istniał w Polsce. Wszystko było w rękach PSJ-u, ponieważ wszystko było wcześniej państwowe. I taki był jak gdyby klucz przydzielania koncertów w kilku na krzyż klubach jazzowych w Polsce. No więc prawda była taka, że oni mieli dostęp do publiczności, a my nie. No i tutaj można było powiedzieć, że na początku no był zgrzyt, ale to tylko tyle. A chwilę później już było tak, że każdy z nas tak naprawdę coraz bardziej się miksował ze sceną mainstreamową, czyli ja tak naprawdę grałem cały czas z Możderem, z Jackiem Olterem, z Sikałą i tak dalej, czyli tak naprawdę no awangardowcy to nie byli, no to byli raczej mainstreamowcy. No i tak to szło coraz dalej, coraz dalej. W końcu zacząłem grać z Namysłowskim i też w międzyczasie spotykaliśmy się regularnie tak naprawdę z Ptakiem, który był po prostu aktywny środowiskowo, towarzysko. On po prostu był, on przychodził i tak jak wspomniałem w poprzednim wejściu naszym, on po prostu akceptował nas, akceptował wszystkich. I to było szczególne, więc absolutnie nigdy nie istniała taka rzecz jak jakaś wrogość wobec Ptaka, który był przesympatycznym, kochanym człowiekiem. Ale na estradzie też się spotkaliście. Tak, ja już nie pamiętam, to były sporadyczne spotkania, okazjonalne. Na pewno pamiętam taką rzecz, nie wiem ile razy, z 10 razy prawdopodobnie grałem z Ptakiem, może z 15. Natomiast chciałbym powiedzieć o czymś innym. Pamiętam coś takiego, że w ramach kwartetu Zbyszka Namysłowskiego, w którym grałem, no nie wiem, długo, z 10 lat, kilkukrotnie występowaliśmy z Anią Serafińską, wspaniałą naszą wokalistką. I pamiętam to, że Zbyszek zawsze sięgał do utworu Zielono mi Ptaka. I to była jakaś taka piękna solidarność, pamiętam, między właśnie Zbyszkiem i Ptakiem, taki wzajemny szacunek, uznanie. Nie było tego, że ej, kolego, nie będę grać twoich numerów, twoje są gorsze, moje są lepsze i tak dalej. Broń Boże, nie. Tutaj była pełna jak gdyby taka współpraca środowiskowa i to był też taki przykład dla nas młodszych, że można i nawet ci skostniali post-PRL-owcy po prostu są równymi, fajnymi gośćmi. Kajetanie, to w takim razie powiedz słowo o twoich występach z Ptaszynem. No, ostatnio było ich kilka za sprawą głównie Adama Czerwińskiego. Dzięki niemu i przez niego zagraliśmy kilka koncertów z Ptaszynem. Który pojawił się jako gość, tak? Wtedy. Który pojawił się jako gość na koncertach w trio Adama Czerwińskiego. Najbliższy koncert, znaczy mieliśmy zagrać koncert jutro w Olsztynie u Mirka Mastalerza na olsztyńskiej scenie Mirka Mastalerza. Niestety no to się już nie wydarzy. Pierwszy taki większy, w zasadzie pierwszy taki duży występ to było dwa lata temu na letnim festiwalu krakowskim pod Baranami, gdzie na plenerowej scenie na małym rynku wystąpiliśmy, zagraliśmy kilka utworów.